Sprawdź dostępne auta i zamów online na sklep.seat.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komenda Stołeczna Policji informuje, że opanowano sytuację w centrum Warszawy po atakach na funkcjonariuszy w czasie Marszu Niepodległości. Mimo różnic w poglądach, w obliczu pandemii tak ważna jest jedność, tak mówił prezydent w orędziu z okazji Święta Niepodległości. Ponad 25 tysięcy zakażeń koronawirusem zanotowano w ciągu ostatniej doby. Policja opanowała sytuację w centrum Warszawy po tym, jak grupy chuliganów zaatakowały funkcjonariuszy, informuje Komenda Stołeczna Policji. W stronę policjantów rzucane były kamienie i materiały pirotechniczne. Obecni policjanci zabezpieczają Błonia przed Stadionem Narodowym, na które ze Śródmieścia przeszły grupy chuliganów. Jak powiedział nam rzecznik Komendanta Stołecznego Policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, podczas interwencji rannych zostało kilku funkcjonariuszy. Mówimy niestety o kilku rannych policjantach, którzy właśnie w takich momentach najbardziej agresywnych doznali obrażeń. W tej chwili nie znajdują się oni w szpitalu, gdzie udzielana jest im pomoc. Jeżeli chodzi o pirotechnikę, to pamiętajmy o tym, że w tym przypadku policjanci również podejmowali działania. Mówimy o licznej pirotechnice zabezpieczonej, ale też to, na co należy zwrócić uwagę, to moment, w którym doszło do podpalenia w jednym z mieszkań. Ta informacja oczywiście jest przez nas analizowana na bieżąco i na tą chwilę mogę potwierdzić, że tam nie ma żadnych osób, które doznały w związku z tą sytuacją jakichkolwiek obrażeń. Chuligani zaatakowali policjantów w okolicach Ronda de Gaulle'a. Funkcjonariusze wykorzystali przeciwko nim środki przymusu bezpośredniego, w tym gaz i broń gładkolufową. Ponadto, jak poinformowała policja, w pobliżu Stadionu Narodowego, w którym działa szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19, policjanci musieli działać zdecydowanie, aby udrożnić blokowane przez chuliganów drogi przejazdu dla karetek pogotowia i aut wiozących respiratory. Narodowe Święto Niepodległości w cieniu pandemii z powodu drugiej fali koronawirusa obchody 102. rocznicy odzyskania wolności miały inny charakter. Centralne uroczystości z udziałem władz państwowych i lokalnych ograniczono do składania wieńców, mszy za ojczyznę, symbolicznego odśpiewania hymnu oraz emisji w telewizji i radiu orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Więcej Agnieszka Drążkiewicz. Państwo polskie to my, obywatele, mówił prezydent Andrzej Duda. Dlatego nawet mimo różnic w poglądach dziś w obliczu pandemii tak ważna jest jedność, podkreślił prezydent. Dodał, że druga fala koronawirusa to także czas trudnych, niepopularnych często decyzji. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność. Wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, jednak w sytuacji nadzwyczajnej niezbędne są nadzwyczajne działania. Dla każdego z nas najważniejsze jest zdrowie i życie, mówił prezydent. Andrzej Duda zaapelował do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem. Chciałbym się do Państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Prezydent podziękował także medykom za zaangażowanie w walkę z koronawirusem i dodał, że przed rządzącymi wyzwanie zapewnienie obywatelom szczepionki na COVID-19. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 25 221 nowych zakażeń koronawirusem i 430 zgonów. To najnowsze dane dotyczące pandemii w Polsce. Ostatniej doby wyzdrowiało też ponad 12 tysięcy osób. Więcej Barbara Góra. Najnowsze dane dotyczące nowych zakażeń są porównywalne do liczb z wczoraj, a to może dawać nadzieję na pewną stabilizację w tym zakresie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest dobrą wiadomością, aczkolwiek myślę, że za wcześnie jeszcze w tej chwili mówić o pewnej stabilizacji zakażeń w Polsce. Ostatniej doby wykonano ponad 53 tysiące testów na obecność koronawirusa. To mniej niż w poprzednich dniach, ale może świadczyć to o tym, że jest mniej nowych zakażeń, mówi wiceminister. Na pewno lekarze rodzinni zlecają testy wtedy, kiedy wiedzą, że ta potrzeba jest tego testu konieczna do wykonania. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 619 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 8800 osób, a wyzdrowiało blisko 243 tysiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Teatr Polskiego Radia zaprasza na kolejne słuchowisko z cyklu Dzieci bliżej historii. Tym razem na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia o 19.30 zostanie wyemitowana opowieść o córce Józefa Piłsudskiego, Jadwidze Piłsudskiej, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła.

Z wielką radością zapraszam do wysłuchania koncertu Chopin w Trójce Możdżer, nagranego w 1995 roku przez Wojciecha Przybylskiego.

Thank you. W programie trzecim, na żywo, dzięki uprzejmości pisma Super Express, wystąpił Leszek Możdżer. Jest pewna szansa. Chociaż ten entuzjazm... Nie wiem. Leszek Możdżer!